الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات شكوى جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بینات جو توحید کے بیان میں بالکل واضح ہیں قال الذين كفروا تو کہتے ہیں کافر للحق کے حق کے بارے میں لما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس للحق قرآن قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں اعاذا سحر و مبین یہ جادو ہے ظاہر یہ ان کا دلائل کو نہ ماننا اور قرآن پاک کو جادو کہنا اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے بطور شکوہ کے ام یقولو نفترا شکوہ دوم بلکہ وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا شکوہ کہ یہ جادو ہے دوسرا شکوہ وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس نے گھڑ لیا کا مطلب کیا کہ جھوٹ اور جھوٹ بھی اللہ پر ام یقولو نفترا یہ ام بے معنی بل ترقی کے لیے ہے پہلے شکوے سے دوسرا شکوہ بطور ترقی کے پہلا شکوہ کہ انہوں نے قرآن کو جادو کہا دوسرا شکوہ کہ انہوں نے کہا کہ محمد نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے معاذ اللہ یعنی گویا کہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بھی اللہ پر جبکہ سحر ہندل باز کمال ہے سحر کو تو پھر بھی بعض لوگ کمال سمجھتے ہیں لیکن جھوٹ کو اور جھوٹ بھی پھر اللہ پر بولا جائے اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتا تو یہ بات ان کی اور زیادہ غلط ہے یہ بات اللہ پاک نقل کر کے اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں بطور شکوہ کے دو شکوے ہو گئے کل جواب شکوہ ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا فلا تملکون لی من اللہ تو تم مالک نہیں تھے میرے لیے اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے شیئن ذرا بھی اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو یقیناً اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر عذاب آتا لیکن عذاب نہیں آیا دلیل ہے اس بات کی کہ میں نے اس کو افتراء نہیں کیا وَعَالَمُ بِمَا تُفِيزُونَ فِي وہ جانتا ہے جو جس چیز میں تم مصروف ہو جو کام تم کر رہے ہو جو کام تم کر رہے ہو اللہ پاک اس کو جانتا ہے یہاں پر ایک شک یہ ہے کہ میں نے اس کو گھڑا ہو یہ آپ کے پاس نیچے لکھا ہوگا اس کو پڑھ لینا ذرا شک اول منتفی ہے کیونکہ اس کو عقوبت عاجلہ لازم ہے اگر کوئی گھڑے تو فوراً اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور مجھے اللہ پاک نے پکڑا تو نہیں ہے یہ عقوبت عاجلہ جو لازم ہے یہ منتفی ہے یعنی اللہ نے مجھے پکڑا نہیں ہے دلیل ہے اس بات کی کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی افتراء نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی کلام ہے جب اللہ کی کلام ہے تو یہ گویا کہ یہ جملات دلیل وہی ہوگا ضمناً قل ان افتریتہ جواب شکوہ بھی ہے دلیل وہی بھی ہے ضمنی طور پر پہلی شک نہیں ہے شک دوم اگر میں مفتری نہ ہوں اگر میں مفتری نہ ہوں تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ جانتا ہے تمہاری حرکات کو میں تو مفتری نہیں ہوں میں نے اپنی طرف سے افتراء نہیں کیا جب افتراء نہیں کیا اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی جانتا ہے تمہارے اعمال کو یعنی اللہ تمہیں سزا دے گا کفا بھی شہیدم بینی و بینکم کافی ہے اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ یہ کفا بھی یہ ما قبل کا گویا کہ خلاصہ ہے میرا اور تمہارا یہ جو اختلاف ہو گیا تم نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ اس نے قرآن پاک کو خود افتراء کیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے درمیان گواہ کافی ہے, اللہ خود فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, وہ بخشنے والا ہے. یہ ترغیب توبہ, در ترغیب توبہ یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے تم نے مجھ پر جو افتراء کیا اور قرآن کا انکار کیا اس سے توبہ کر لو, توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ, کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں. مَا كُنْتُ بِدْعًا, میں نہیں ہوں کوئی نیا رسول. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ, مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, نہ یہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے ساتھ کیا ہوگا دنیا کے اندر, تمہارے ساتھ دنیا کے اندر کیا ہوگا, مجھے کوئی پتا نہیں ہے. میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. جس طرح پہلے رسول عالم الغیب نہیں ہوتے تھے, میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں. جس طرح پہلے رسولوں کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ دنیا میں کیا ہونے والا ہے. یہ ما ادری ما یفعل بھی اس کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ. اسی مقام پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, بگو من نیستم نو آمدہ از پیغمبران, میں کوئی نیا پیغمبر بن کے نہیں آیا ہوں. نمیدا نم چے کردہ می شود با من و با شما در دنیا, میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا, دنیا میں کیا ہونے والا ہے, مجھے نہیں پتا. فتح الرحمن, میں نیا رسول نہیں. جس طرح پہلے رسول عالم الغیب نہیں تھے, میں بھی نہیں ہوں. جس طرح پہلے رسولوں کو دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کا علم نہیں ہوتا تھا, مجھے بھی علم نہیں ہے. ما ادری ما یفعل بی فی الدنیا, تفسیر قرطبی, ما یفعل بی فی الدنیا, دنیا میں کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا. ان اتبع فریضہ نبویہ, فریضہ نبویہ, میرا کام کیا ہے, نہیں اتباع کرتا میں الا ما یوحا الیہ, مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. میرا کام ہے اللہ کا حکم ماننا, وحی کی اتباع کرنا. ان اتبع الا ما یوحا الیہ, یہ جو میں اتباع کروں گا, علمن عملن تبلیغن, علمن عملن تبلیغن, میرا کام ہے عقیدہ بھی وحی کے مطابق رکھوں, عمل بھی وحی پر کروں, تبلیغ بھی وحی کی کروں. وما انا الا نذیر, فریضہ دوم, پیغمبر کا پہلا فریضہ وحی کی اتباع, وحی کی اتباع کرنا, اپنی طرف سے وحی بنانا نہیں, اپنی طرف سے غیب کا دعویٰ کرنا نہیں. عالم الغیب ہونا پیغمبر کا کام نہیں, پیغمبر کا کام ہے وحی کی اتباع کرنا, اور پیغمبر کا کام ہے نذیر مبین, واضح طور پہ ڈرانا. میرا کام ہے ڈرانا. قل ارائیتم زجر, زجر, کہہ دیجئے بتاؤ تم, ان کان من عند اللہ, کانا اگر ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے, وکفرتم بھی, اور تم اس قرآن کا کفر کر چکے ہو, ذرا بتاؤ صحیح, یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم تو کفر کر چکے ہو. وشاہد شاہدم من بنی اسرائیل, اور ایک شہادت دینے والا بنی اسرائیل سے اس قرآن کی حقانیت پر شہادت بھی دے چکا ہے, لا مثلہ, فآمن, وہ ایمان بھی لا چکا ہے. واستکبر تم, لیکن تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو بتاؤ, جزا معذوف ہے, تو بتاؤ الستم ازل الناس، الستم ازل الناس، جزا مقدر ہے، کیا تم سب سے زیادہ گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم قرآن کا انکار کر چکے ہو، جبکہ قرآن کی شہادت دینے والا بھی موجود ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، لیکن تم نے انکار کیا ہے، تو بتاؤ اب اتنا انکار کرنے کے بعد کیا تم سب سے زیادہ گمراہ نہیں ہوگے؟ یعنی یقیناً سب سے زیادہ گمراہ ہوگے۔ اب اس میں قرآن پاک پر ان کا انکار کرنا، قرآن پاک پر شہادت آ جائے پھر بھی انکار کرنا، اس انکار کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور زجر کے۔ کفرتم بھی اور واستکبرتم، سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کفرتم کا معنی بھی انکار کرنا، واستکبرتم کا معنی بھی انکار کرنا ہے، تو یہ تکرار ہے۔ جب معنی ایک ہے تو ایک ہی معنی کے دو لفظ آ گئے، تو یہ تکرار لازم آ رہا ہے۔ اس کے جواب کے لیے آپ کے پاس لکھا ہے کفرتم قبل از شہادت، واستکبرتم بعد از شہادت، اب دونوں کا فرق ہو گیا۔ ایک ہے کفرتم، شاہد کی شہادت سے پہلے تم نے انکار کیا، دوسرا شاہد کی شہادت دینے کے بعد بھی تم نے انکار کیا، تو اب بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں؟ یعنی یقیناً گمراہ ہو۔ اب شاہد شاہدن، یہ دلیل نقلی ہے بنی اسرائیل سے، دلیل نقلی از بنی اسرائیل، یہ شہد شاہدن، یہ شہادت دینے والا کون ہے؟ عام طور پہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے، تورات انجیل کے بڑے عالم تھے، وہ ایمان لے آئے، مفسرین لکھتے ہیں وہ مراد ہیں، لیکن عبداللہ ابن سلام کے مراد ہونے پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، سورت حامیم احکاف، اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے، جب مدینہ میں اسلام لائے تھے تو یہ شہد شاہد من بنی اسرائیل، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ تو پھر اس شاہد سے مراد کون ہے؟ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی، حبشے کا بادشاہ نجاشی، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور مکی دور کے اندر وہ مسلمان ہو گیا تھا، شاہد سے مراد وہ ہے۔ دوسرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی کسی کام کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ شہد شاہد ان سے مراد وہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن سلام مراد نہ لے کر بعض مفسرین نے نجاشی اور ایک عام کوئی بنی اسرائیلی مراد لیا، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، مراد عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سلام ہے۔ جب عبداللہ ابن سلام ہے تو ان جمہور مفسرین پر پھر اعتراض ہے کہ سورت مکی ہے، جبکہ عبداللہ ابن سلام ایمان لایا ہے مدینہ میں، تو وہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے لیکن یہ آیت مدنی ہے، سورت تو مکی ہے لیکن اس سورت کے اندر یہ آیت مدنی ہے، چونکہ یہ آیت مدنی ہے لہذا عبداللہ ابن سلام مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مدارک، ان تفسیروں نے یہی عبداللہ ابن سلام کو مراد لینے کو راجے قرار دیا۔ چلو جی، ان اللہ لا یعدل قوم الظالمین، اب عبداللہ بن سلام مراد ہیں چونکہ شاہد شاہد ان میں, فآمن اس لیے اس کے نیچے لکھا ہے. یہ شہادت دینے والا تو قرآن کی حقانیت پر اسلام لے آیا, ایمان لے آیا, فآمن ایمان لے آیا باوجود عالم ہونے کے, باوجود عالم ہونے کے ایمان لے آیا وہ. واستکبر تم, اور تم نے تکبر کیا انکار کیا باوجود بے علم ہونے کے, وہ عالم ہونے کے باوجود قرآن پر ایمان لے آیا, اور تم بے علم ہونے کے باوجود قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو نہیں ہو, تو کیا الستم الذن اضل الناس, تم گمراہ نہیں ہوگے, یعنی یقیناً تم گمراہ ہوگے. ان اللہ لا یهد القوم الظالمین, ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا شکوا, کہنے لگے کافر, للذین آمنوا ایمان والوں کے بارے میں, فی شانہم روح المعانی, ایمان والوں کے بارے میں کہنے لگے, لو کان خیرن, اگر یہ قرآن اچھا ہوتا بہتر ہوتا, یا کانا توحید بہتر ہوتا, ما سبقونا الیہ, تو یہ ہم سے سابق نہ بنتے. یعنی ہم بڑے عقل والے ہیں, اور یہ جو صحابہ ہیں یہ تو معاذ اللہ کوئی زیادہ عقل والے نہیں ہیں. اگر یہ قرآن بہتر ہوتا یا توحید کا مسئلہ بہتر ہوتا تو سب سے پہلے ہم مانتے, لیکن ہم نے جو نہ مانا تو معلوم ہوتا ہے یہ توحید یا یہ قرآن یہ خیر نہیں ہے. ان کا یہ کہنا, یہ بات چونکہ ایک غلط بات ہے, اس پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور شکوا کے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, جواب شکوا, جبکہ وہ ہدایت نہ قبول کر کے آئے, ہدایت نہ قبول کی انہوں نے, فَسَيَقُولُونَ, تو کہیں گے, هَذَا اِفْكٌ قَدِيم, یہ تو جی جھوٹ ہے, قدیم ان پرانا. اب کافر لوگ قرآن کو سمجھے نہیں, ہدایت کے پر آئے نہیں, تو کیا کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے پرانا. فسیقولون, یہ کہیں گے جھوٹ ہے, کیوں, جانتے جو نہیں ہیں. اور قانون ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا, الناس اعداء لما جہلوا, چونکہ قرآن سے یہ جاہل ہیں اس لیے کہیں گے یہ جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى, دلیل نقلی از تورات, دلیل نقلی از تورات, اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی, امام و رحما, مقتدا پیشوا اور رحمت تھی. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات, وہ امام و رحمت تھی, اور وہ کتاب بھی کہتی تھی کہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا, اور سورت بنی اسرائیل میں اللہ تتخذونی من دونی وکیلا, کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. تو یہ مسئلہ صرف قرآن توحید کا مسئلہ نہیں سنا رہا, بلکہ یہ توحید کا مسئلہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات نے بھی سنایا تھا. یہ نقلی از تورات, نقلی دلیل نقلی از تورات, اس لیے نیچے ایک جملہ لکھا ہوگا, پرانا جھوٹ نہیں پرانا سچ ہے. اب کیا پتا چلا, وہ تو کہتے ہیں ہذا افکن قدیم, یہ پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی نے بھی گواہی دے دی تو کیا پتا چلا, یہ پرانا جھوٹ نہیں یہ پرانا سچ ہے, قدیم زمانے سے یہ سچ چلا آ رہا ہے. امام و رحما, امامن بیتبار علم کے, رحمتن بیتبار عمل کے, وہ کتاب عقیدے کے سکھانے کے اعتبار سے مقتدا پیشوا تھی, عمل کے اعتبار سے رحمت تھی. ایک فرق, بعض مفسرین نے فرق کیا امامن و رحما, امام بالعموم, رحمتن بالخصوص, امام تھی سب کے لیے, کوئی مانے یا نہ مانے سب کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مقتدا پیشوا تھی. وہ رحمتن اور رحمت تھی مخصوص افراد کے لیے، یعنی جو مان لیتے ہیں، ماننے والوں کے لیے رحمت تھی، اس لیے رحمت بالخصوص اور امام بالعموم۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی تو قرآن بھی طریق اولا امام ہے، قرآن بھی طریق اولا امام ہے۔ اس لیے جو کہتا ہے مقتدی کو ضرور پڑھنا چاہیے، مقتدی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، وہ قرآن کے امام ہونے کو مخدوش بنا رہا ہے، وہ قرآن کی امامت کا قائل نہیں ہے، وہ قرآن کو مقتدی بنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ قرآن مقتدی نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ امام ہے، امام و رحما۔ وہذا کتاب مصدق، اور یہ قرآن یہ کتاب ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لسان عربی، اس کی زبان عربی ہے، لینذر الذین آمنوا، تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ مصدق وصف اول اور بشرا وصف دوم، یہ قرآن پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ بشرا للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بشارت، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، قالو صدق دل سے، جنہوں نے کہا ربنا بھی معرفہ، لفظ اللہ بھی معرفہ، لہذا معنی ہوگا صرف اللہ، جنہوں نے دل سے اقرار کیا، صرف زبان سے نہیں، دل سے کہا ربنا، ہمارے دکھ سکھ کا مالک صرف اللہ ہے، صرف۔ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، مرتے دم تک اس عقیدہ توحید پہ قائم رہے، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ ڈریں گے، خوف آئندہ کا ڈر نہیں ہوگا، ماضی کا غم نہیں ہوگا۔ یہ سمرا دفع ضرر، سمرا دفع ضرر، آگے آ رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ سمرا جلب نفع، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ ووصینا الانسان، بشارت میں داخل ہے، یہ جو اوپر بشارت آ رہی ہے اسی بشارت کا یہ بھی حصہ ہے، ہم نے حکم دیا انسان کو بوالدیہ، سات والدین کے احسانن، احسان کرنے کا، ہم نے وصیت کی، حکم دیا انسان کو کہ والدین سے احسان کر، والدین کے ساتھ، حملت ہو امہ کرہن، اس کی ماں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ماں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، بات آ رہی ہے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، ماں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس لیے ایک جملہ درمیان میں لکھو بوالد احسانہ، حملت سے پہلے لکھا ہوگا، بالخصوص ماں کے ساتھ اور زیادہ، والدین دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے لیکن ماں کے ساتھ احسان اور زیادہ کرنا ہے، کیوں؟ اے حملت ہو، کیونکہ ماں اس کی اٹھاتی ہے ناگواری کی حالت میں، وہ وضعت ہو کرہا، اور جنتی ہے اس کو ناگواری کی حالت میں، چونکہ ماں زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں پر احسان کرنا زیادہ چاہیے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ماں کی خدمت باپ سے تین درجہ زیادہ ہونی چاہیے، ماں زیادہ مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ماں اور باپ خدمت دونوں کی کرنی ہے، لیکن ماں کی خدمت باپ سے تین درجے زیادہ ہے، خدمت اور تعمیل حکم میں باپ اولا ہے، تعمیل حکم میں با پولا ہے، ایک ہے خدمت کرنا، ایک ہے حکم پر عمل کرنا. خدمت کے اعتبار سے زیادہ حق ہے ماں کا، باپ سے بھی زیادہ خدمت کا حق ہے کہ ماں کی خدمت کی جائے، تین گنا زیادہ خدمت کی جائے. لیکن کہیں حکم میں اختلاف آ جائے تو باپ کا حکم ماننا اولا ہوتا ہے، باپ کا حکم ماننا اولا ہوتا ہے. ایک طرف حکم آ جائے باپ کا، ایک طرف حکم آ جائے ماں کا، تو بجائے ماں کے باپ کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ماں وہ عورتیں ہیں ناقصات العقل، سمجھے، باپ جتنا زیادہ سمجھ سکتا ہے ماں اتنی زیادہ نہیں سمجھ سکتی، اس لیے باپ کا حکم ماننا اولا ہوتا ہے. لیکن خدمت کا حق زیادہ ماں کا ہے. کیوں؟ حملت امہ کرہن، اس کو اٹھاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، پھر حاملہ ہو کے حمل کی حالت میں رہتی ہے، بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے ناگواری کی صورت میں، مشکل حالات میں. ووضعت ہو کرہن، اور اس کو جنتی ہے مشکل حالت میں. وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا ثلاثون شہرا، 30 مہینے، 30 مہینے ہے. اتنی مدت میں طرح طرح کے مصائب اٹھاتی ہے، اتنی مدت میں طرح طرح کے مصائب اٹھاتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچتا ہے جوانی کو. حتی غایت کے لیے ہے، غایت کس کی غایت ہے؟ اس کا فعل مقدر ہے، عاش زندہ رہتا ہے، عاش یعیس عیشن، عاش حتی زندہ رہتا ہے وہ بچہ، ہو ہو ہو کر یہاں تک کہ بالغ ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے جوانی کو. وہ بلغ اربعین سنتن، پھر پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو. کالا، پھر یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی، رب اوزعنی، یہ انسان کی سعادت کی چیزوں کا بیان آ رہا ہے. تو سعادت انسان کے لیے 3 قسم کی ہوتی ہے. نمبر 1 سعادت نفسانیہ، نمبر 2 سعادت بدنیہ، نمبر 3 سعادت خارجیہ. یہ ان اشکر نعمتی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتی، یہ سعادت نفسانیہ. ان عمل صالحا سعادت بدنیہ، و اصلح لی فی ذریتی سعادت خارجیہ. سعادت نفسانیہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے. سعادت نفسانی کس کو کہتی ہیں؟ کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی نعمتوں کے شکر میں لگا دے. شغل النفس بآلاء اللہ، سعادت نفسانیہ کیا ہوتی ہے؟ شغل النفس بآلاء اللہ، انسان کا نفس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں مشغول رہے. سعادت بدنیہ، کہ انسان کا بدن اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. انسان کا بدن اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. سعادت خارجیہ، یہ تیسری ہے، سعادت خارجیہ. وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک نفسانیہ، اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق، بدنیہ بدن کے ساتھ تعلق، اور خارجیہ اس کے رشتہ داروں، اولاد اہل خاندان، ان میں جو سعادت ہوگی اسے کہیں گے سعادت خارجیہ. یہاں پر یہ تینوں سعادتوں کو اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. رب اوزعنی، اللہ کی بارگاہ میں وہ یوں کہتا ہے، یہ کون کہتا ہے؟ جو بندوں میں سعادت مند بندہ ہوتا ہے. سعادت من بتا ہوتا ہے جو والدین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، والدین کے حکم کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ سعادت مند، اس کے لیے تین سعادتیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا رب اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے، رب میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمت کا تیری نعمت کا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اوزعنی میری قسمت میں کر دے، میری قسمت میں کر دے، ان اشکرا کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، نعمت کا التوحید عز جلالہ، اللہ جو تو نے مجھے توحیدی بنایا، شرک سے اللہ تو نے مجھے بچایا، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، اللہ میری قسمت میں کر دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے مسئلہ توحید کا سمجھا دیا ہے، میں توحیدی بن چکا ہوں، اللہ اس نعمت کا میں شکر ادا کرتا رہوں، اللتی انعمت علی جو تو نے مجھ پہ انعام کیا، وعلی والدی اور میرے والدین پہ بھی اللہ تو نے انعام کیا کہ ان کو بھی توحیدی بنایا، مجھے بھی توحیدی بنایا، میرے والدین کو بھی توحیدی بنایا، تو اللہ مجھے توفیق دے، میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں، وعلی والدی دینی یا دنیاوی، دینی یا دنیاوی، دنیاوی تو والدین والدین ہر ایک جانتا ہے، دینی والدین اساتذہ، پیر مرشد استاد، استاد بھی توحیدی، شاگرد بھی توحیدی، پیر بھی توحیدی، مرید بھی توحیدی، ماں باپ بھی توحیدی، اولاد بھی توحیدی، سمجھے، اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، سعادت بدنیہ، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ کروں، وہ اعمال صالحہ ترضا ہو جن پہ تو راضی ہو، وہ عمل کروں جس عمل پہ اللہ تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، سعادت خارجیہ، تیسری سعادت، اور اللہ میری اصلاح کر دے، فی ذریتی میری اولاد میں، اصلح لی میری اصلاح کر، فی ذریتی میری اولاد میں، میری اولاد میں، یعنی اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا، میری اولاد کو بھی صالح بنا، اصلح، اصلح لی، لفظ لی آیا، لفظ یعنی گویا کہ مجھے فائدہ پہنچے ان سے، میری اولاد صالح ہو، مجھے ان سے فائدہ پہنچے، ایک ہے فائدہ دنیاوی، فائدہ دنیاوی پہنچے باعتبار آرام اور راحت کے، کہ دنیاوی اعتبار سے آرام اور راحت کے سبب بنے، اور نفع دینی باعتبار ثواب کے، باعتبار ثواب کے، اللہ میری اولاد کو صالح بنا میرے لیے، یعنی تاکہ مجھے اس سے فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی اخروی فائدہ بھی، جو میری اولاد کو اللہ تو صالح بنا، انی تبت الیک، یہ مدار سعادات ثلاثہ، تینوں سعادتوں کا دار و مدار، دار و مدار، مدار اول، مدار انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف رجوع کر چکا ہوں، میں تیری طرف رجوع کر چکا ہوں، اب میرا کام تھا رجوع کرنا، تیرا کام ہے یہ تینوں سعادتیں مجھے دینا، وہ سمجھے، تینوں سعادتیں ملتی ہیں توبہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے، یہ مدار نمبر دو، مدار دوم، اچھا جی، یہ تین سعادتیں، اللہ پاک کہتا ہے جو سعادت مند بندہ ہوگا وہ اپنے لیے بھی یوں دعائیں کرے گا، اپنے والدین کے لیے بھی یوں دعائیں کرے گا، اچھا جی، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ثمرہ توبہ اول، ثمرہ توبہ اول، آگے نتجاوز ثمرہ دوم، فی اصحاب الجنہ سمرا سوم، تین سمرے اللہ ذکر کر رہا ہے. ان تین سعادتوں کا دار و مدار اسلام اور توبہ، تینوں سعادتوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اسلام پہ اور توبہ پہ. یہ تین سعادتیں ملتی ہیں مسلمان کو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو. اب توبہ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تین سمرے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ان کے اعمال میں سے احسن کو، ان کے اعمال میں سے احسن کو ہم قبول کرتے ہیں، یعنی اس کا بڑا بدلہ دیتے ہیں. احسن، احسن لأن المباح حسن، جو عام جائز مباح کام ہوتا ہے وہ احسن نہیں ہوتا، حسن ہوتا ہے. لا يصاب عليه ولا يعاقب، اس مباح کام پر نہ ثواب تے نہ عذاب، مباح کام پر نہ ثواب تے نہ عذاب. اس لیے یہاں پر کہا گیا احسن، کہ صرف مباح نہیں، مباح سے اوپر جو ہوتا ہے مستحب ہو، سنت ہو، واجب ہو، سمجھے، جو اعمال میں سے احسن ہے ان کو ہم قبول کیا کرتے ہیں. ایک سمرہ، وَنَتَجَاوَزُ سَمْرَةَ دُوم، ہم ان کی سیئات سے درگزر کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تجاوز کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، تیسرا سمرہ توبہ کا، کہ ہم ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں. وعد صدق، وعد صدق، وہ میرے بندے یہ نہ سمجھ کے ویسے جھوٹا وعدہ کر رہا ہے اللہ، نہ سچا وعدہ ہے اللہ کا، سچا وعدہ ہے. الذی کانوا یوعدون، جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. اب یہ اسی بشارت کا حصہ آیا، بشارت کا حصہ ہے یہ، کیونکہ اس میں بھی اس انسان کے لیے فی اصحاب الجنہ، سعادت مند ہونا، جنتی ہونا، یہ سارا آیا بشارت، وہ سمجھے. اب آگے اس کے مقابل، والذی قال تخویف اخروی، تخویف اخروی، وہ جس نے کہا اپنے والدین کو اف لکما، افسوس ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تمہارے لیے، اتا دانی، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو ان اخرجا، کہ میں قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ گزر چکے ہیں کئی زمانے مجھ سے پہلے، کئی زمانے گزر گئے، خلت القرون، مگر کوئی زندہ ہو کر نہ آیا، مگر کوئی زندہ ہو کر نہ آیا، تو یہ کیسے ہوگا کہ میں زندہ کیا جاؤں. اب یہ بچہ، اولاد، یہ کافر ہے، اس کے والدین اس کو تعلیم دے رہی ہیں، سمجھے، تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ نافرمانی کرتا ہے. پہلے اس اولاد کا ذکر تھا جو فرما بردار، اب یہاں اس اولاد کا ذکر آ رہا ہے جو اولاد نافرمان. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا آدمی تھا اس کو بھی والدین نے ایمان لانے کی تعلیم دی تھی، اس کو بھی ایمان لانے کی تعلیم دے رہی ہیں. یہ انکار کرتا ہے، پہلا دعا کرتا رہا، کیوں معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تقابل میں کہ اس کو بھی والدین نے ایمان کی تلقین کی تھی، ایمان کی تعلیم دی تھی، پھر وہ مومن بن گیا، اپنے لیے بھی دعائیں کرنے لگا، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کرنے لگا. اچھا جی، قال لوالدہ، اس کے نیچے لکھا ہوگا مسلمان ہوں اور تعلیم بھی دین کی، یہ والدین اس کے مسلمان اور پھر دین کی تعلیم دے رہی ہوں، اور اس دین کی تعلیم دینے والے والدین کو یا ناشکرا بیٹا یوں کہے، سمجھے، ناشکرا بیٹا یوں کہے کہ اف لکما، افسوس ہے تمہارے لیے، وائے ہے تمہارے لیے، تم مجھے کیا کہتے ہو. یہ نافرمان بیٹا، یہ والذی قال لوالدہ، اس کے اوپر کہیں لکھا ہوگا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اچھا جی، والدین کو کہتا ہے کئی زمانے گزر گئے کوئی زندہ نہیں ہوا، تم مجھے کہتے ہو میں زندہ کیا جاؤں گا. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں فریاد کر رہے ہیں اللہ سے، فریاد کر رہی ہیں. ویلکاو بربادی تیری، آمین ایمان لا، ایمان لا، ان وعد اللہ حق، ایمان لا، اور قیامت کو برحق جان. آمین کے نیچے لکھا ہوگا اور قیامت کو برحق جان. کیوں؟ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت والا سچا ہے. ہما یستغیثان اللہ، مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء. ہما یستغیثان، یہ دو والدین مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کر جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کا ولی ہے. اب مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء، دعا کے مسئلہ میں اولیاء کا مسلک کہ یستغیثان اللہ، وہ فریاد کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. ولیوں کا مسلک، اولیاء کا مسلک کہ وہ فریاد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں. یہ یستغیثان للہ، یہ اصل میں ہے یستغیثان باللہ، یستغیثان باللہ، اللہ سے فریاد طلب کرتے ہیں. یا یستغیثان بمعنی یدعوان کے ہے، یدعوان اللہ. یستغیثان کے بعد لفظ اللہ سے پہلے لفظ با معذوف ہے، یستغیثان باللہ، یا معنی ہے یستغیثان بمعنی یدعوان، وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. دعا کر کے کہتے ہیں ویلکا، او بیٹے بربادی تیری، ایمان لیا اور قیامت کو برحق جان، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہ نافرمان بچہ ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اب تک یہ ذکر ہوا حقوق الوالدین، حقوق والدین کی نافرمانی. اب فیقولو ماذا، یہ حقوق اللہ، یہ بچہ، یہ اولاد جو ناشکری ہے. پہلا شکر گزار بندے کا ذکر تھا، اب یہاں ناشکر بندے کا ذکر ہے. ناشکرا والدین کی بھی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا. پہلے والدین کی نافرمانی کا ذکر، اب اللہ کی نافرمانی کا ذکر. فیقولو، پھر کہتا ہے وہ، ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ جی قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی، یہ سچ نہیں. یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سنتے آ رہی ہیں، سنتے آ رہی ہیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اولائک سمرا، سمرا، اولائک الذین حق علیہم القول، یہ اسی قسم کے ناشکرے لوگ، ان پہ ثابت ہو گئی. القول بات، عذاب کی بات، عذاب کی ثابت ہو گئی. فی اممن یدخلون فی اممن، یہ لوگ داخل ہوں گے ان جماعتوں میں. قد خلط من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، پہلے ناشکروں کی جو جماعتیں گزر چکی ہیں، کافروں کی جو جماعتیں گزر چکی ہیں، یہ ناشکرہ بندہ بھی ان میں داخل ہوگا. یا فی بمانہ ما ہے، فی بمانہ ما، ما اممن، ما اممن، قد خلط من قبلہم من الجن والانس، انہم علت، انہم علت، انہم کانو خاسرین، بے شک تھے وہ خسارہ پانے والے. وہ پہلے لوگ بھی خسارہ پانے والے تھے جو نافرمان تھے، یہ بھی خسارہ پانے والا ہے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلِّن، ہر ایک کے لیے، لِكُلِّن، لِكُلِّ وَاحِدٍ، یعنی مومن کے لیے بھی تھے، کافر کے لیے بھی. شکر گزار بندہ ہو اس کے لیے بھی، نافرمان بندہ ہو اس کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے درجاتن، درجات ہیں مختلفہ، درجات نیچے لکھا ہوگا مختلفتن، مختلف درجے. مما عملو، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا, مما عملو کے نیچے بھی لکھا ہوگا مختلفہ, عمل بھی مختلف درجے بھی مختلف, عمل بھی مختلف درجے بھی مختلف. مومنوں کا عمل اور تو مومن کا درجہ بھی اور, کافر کا عمل اور تو کافر کا انجام بھی اور. لکل درجات, ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق. اعمال اچھے ہیں تو درجہ بھی اچھا ہے, اور اعمال اچھے نہیں ہیں تو نتیجہ بھی پھر اچھا نہیں ہوگا. مومن کے لیے ہوتے ہیں درجات, مومن کے لیے ہوتے ہیں درجات, پھر آگے مومن کے اپنے, پھر مومنوں میں درجات ہیں, مومنوں میں درجات ہیں. اور کافروں کے لیے یہ جو مقامات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے درکات. کافروں کے لیے لفظ درجات کا نہیں ہوتا, لفظ درکات. اور یہاں پر جو درجات کہا گیا سب کے لیے, یہ تغلیباً درجات کہہ دیا گیا تغلیباً, ورنہ درجات ہوتے ہیں مومن کے لیے, کافر کے لیے درجات نہیں, کافر کے لیے ہوتی ہیں درکات. وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, اعمال کے نیچے لکھا ہوگا جزا, یعنی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تَعْيِينِ عَذَاب, تَعْيِينِ عَذَاب. یہ جو نافرمان بندہ ہے اس کے لیے انہم کانوا خاسرین, لفظ کیا آیا انہم کانوا خاسرین, اسی طرح آیا حق علیہم القول, بات ثابت ہو گئی عذاب کی. لیکن عذاب کون سا عذاب, عذاب کی تعین نہ تھی, عذاب کی تعین نہ تھی. اب یہاں سے تعین عذاب, ویوم یورز الذین کفروا, یہاں سے کیا آ رہا ہے تعین عذاب, تعین عذاب. اور وہ جو پہلے ہیں نا محسنین, ان کے لیے تعین پہلے ہو چکا ہے. او فی اصحاب الجنہ, فی اصحاب الجنہ, لہذا لکل کے بعد ان کے لیے تعین کرنے کی ضرورت نہیں, چونکہ جنتی ہونے کی بات پہلے گزر چکی ہے. اور ان کے لیے, ان کے لیے خسارے کی بات تو ہو گئی, عذاب کی بات تو ہو گئی, لیکن عذاب کی تعین نہیں تھی ناشکروں کے لیے. یوم یورزو سے ان کے لیے عذاب کی تعین آ رہی ہے, جس دن پیش کیے جائیں گے کافر النار, یہ تعین ہو گئی, آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا. اذهب تم یقالو لہم, یقالو لہم, ان کو کہا جائے گا اذهب تم طیباتکم فی حیات الدنیا, تذلیل مجرمین, تذلیل مجرمین, ان مجرموں کو ناشکروں کو کہا جائے گا تم اپنی طیبات حاصل کر چکے ہو دنیا میں, دنیا میں اللہ پاک نے بڑا ساز و سامان تمہیں دے دیا تھا, واستمتع تم بہا, تم نے فائدہ حاصل کر لیا تھا. فالیوم, نتیجہ ہے مجرمین, فالیوم, آج کے دن, تجزون عذاب الہون, تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب سے. بما کنتم تستکبرون, بما سبب اول فساد عقیدہ, بسبب اس کے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں نا حق, یہ فساد عقیدہ. وبما کنتم تفسقون, سبب دوم فساد عمل, اور بسبب اس کے جو تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, غلط عمل کیا کرتے تھے. وذکر اخا عاد, دلیل نقلی, دلیل نقلی, تذکرہ سنا ان کو میرے پیارے پیغمبر. اخا عاد, عاد کے بھائی کا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, یعنی ہود علیہ السلام, قوم عاد کا بھائی, قوم عاد کا بھائی. اب اللہ پاک ہود علیہ السلام پیغمبر کو مشرکوں کا بھائی کہتا ہے, مشرکوں کا بھائی, سمجھے. وہ شاہ اسماعیل شہید نے ایک حدیث کا ترجمہ کر دیا کہ رسول پاک مومنوں کے بھائی ہیں. اکرمو اخاکم, حدیث کا لفظ ہے, اکرمو اخاکم, اپنے بھائی کا اکرام کرو, اپنے بھائی کا اکرام کرو. وہاں نتیجہ کہہ دیا کہ نبی بھی مومنوں کا بھائی ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اعلی حضرت کی پارٹی اچھل پڑی، فتوی بازی انہوں نے شروع کر دی. اب یہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو نبی کو مومنوں کا بھائی قرار دیا گیا اور یہاں نبی کو کافروں کا بھائی اللہ کہتا ہے، آخا آدن قوم عاد کا بھائی. چلو جی، تو یہ اخوت مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک رشتہ داری نسب کے اعتبار سے خود اخوت، یہ بھی کسی کافر کے ساتھ ہو سکتی ہے. ایک وطن کے اعتبار سے اخوت، وطنی اخوت، یہ بھی کسی کافر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے اخوت دینی، دینی اخوت صرف ایمان والوں کی، انما المؤمنون اخوتو. وذکر اخا آج، تذکرہ سنائے حضرت ہود علیہ السلام کا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا بالاحقاف، ریت کے ٹیلوں میں، ریت کے ٹیلوں میں رہنے والی وہ قوم تھی. وہاں ہود علیہ السلام آئے تھے، وقد خلت النذر، اس حال میں کہ گزر چکے سے کئی ڈرانے والے، نذر کئی ڈرانے والے گزر چکے تھے، من بین یدے، ان سے آگے اور ان کے پیچھے بھی آئے. انہوں نے ڈرا کر کیا کہا؟ پیغمبر نے اللہ تعبدو الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو کسی کی مگر. یہ قوم عاد کا بھائی یعنی ہود علیہ السلام قوم کو کہہ رہا ہے عبادت صرف اللہ کی کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خطرہ ہے تم پر بڑے دن کے عذاب کا، بڑے دن کے عذاب کا. اخاف علیکم بسبب شرککم، بسبب شرککم از جلالین، بسبب شرککم تمہارے شرک کی وجہ سے کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے شرک کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو. کالو انادے قوم، قوم کہنے لگی اجیتنا لطافکنا ان آلیتنا، آیا ہے تو ہمارے پاس لطافکنا تاکہ ہٹا دے ہمیں، ان آلیتنا ہمارے معبودوں سے، تو ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. فاتنا بما تعدنا، لیا وہ عذاب جس سے ڈراتا ہے تو ہم کو، ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے، اگر سچا ہے تو جس عذاب کا کہتا ہے نا کہ شرک کی وجہ سے عذاب آئے گا، لیا وہ عذاب، وہ عذاب لیا. قال، پیغمبر کا جواب سنو. قال انما العلم عند اللہ، انما العلم، قوم کہتی ہے عذاب لیا، پیغمبر کہتا ہے عذاب لانا تو درکنار، عذاب کب آئے گا مجھے تو اس کا علم بھی کوئی نہیں. عذاب آئے گا مشرکو تم پر، لیکن کب آئے گا مجھے پتا. جو عذاب کے وقت کو جانتا نہیں تو وہ عذاب لا سکتا بھی نہیں، لانے والا اللہ. انما العلم عند اللہ وابلغکم، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، عذاب لانا نہ لانا اللہ کا کام ہے، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. ما ارسلت بھی، اس پیغام کی جس پیغام کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا گیا، جس پیغام توحید کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میرا کام ہے وہ پیغام توحید سنانا. ولکنی اراکم قوما تجہلون، تم قوم ہو جاہل، میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں، جاہل قسم کے لوگ ہو. تجہلون جاہل ہو، کیوں؟ یہاں علامہ آلوسی لکھتا ہے تقترحون علی ما لیس من وظائف الرسل من الاتیان بالعذاب، روح المعانی. تم جاہل ہو، کیوں؟ تقترحون علی، مطالبے کرتے ہو مجھ سے اس چیز کا جو رسولوں کے وظیفوں سے نہیں، رسول کی ذمہ داری نہیں، جو کام رسول کی ذمہ داری نہیں وہ پوچھتے ہو. وہ کیا؟ اتیان بالعذاب، عذاب کو لانا، عذاب کو لانا رسول کی ڈپٹی نہیں، رسول کی ذمہ داری نہیں، تم وہ مجھ سے سوال کرتے ہو جو میرا ذمہ نہیں ہے. میرا ذمہ ہے تبلیغ کرنا، اور سمجھے، میرے مجھ پر فرض ہے تبلیغ کرنا، عذاب دینا یہ میری ڈپٹی نہیں، میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، روح المعانی. فلما رأوه، اب اللہ کا عذاب آ گیا، جب دیکھا ان مشرکوں نے ہو اس عذاب کو، آرزن آنے والا بادل کی شکل میں، اب بادل کی شکل بظاہر ان کے سامنے آئی، مستقبل اودیت، ان کی وادیوں کو منہ کرنے والا سامنے سے آ رہا ہے ان کے شہروں کی طرف منہ کر کے، کالو استبشارے قوم، قوم خوش ہو گئی، خوش ہو کے کہنے لگے ہاذا آرزن، یہ بادل ممترونا، ہم پہ برسنے والا ہے، بڑے دن ہو گئے جی بارش نہیں ہوئی، واہ جی واہ بدل آ گئے نے، بارش وسے گی، ہاذا آرزن ممترونا، بل بل ہوا مستا چل تم بھی، یہ بارش نہیں بلکہ سمجھے، بارش نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جو تم جلدی جلدی مانگ رہے تھے، وہ عذاب ہے استعجل تم، جو تم جلدی مانگ رہے تھے، بل یہ بارش نہیں بلکہ یہ ہے، یہ نچلے کو بس زبان حال، یعنی بس زبان حال بادل یہ کہہ رہا تھا، وہ سمجھے بادل بس زبان حال، حال کی زبان سے انہیں بارش جو اس بادل کی حالت بتاتی تھی، مشرکو تمہیں سیدھا کروں گا، ابھی تم خوش ہو رہے ہو، بس زبان حال، ہوا مستعجل تم بھی، ریح تشریح عذاب، وہ عذاب کیا تھا، ایک ہوا تھی، ایک ہوا تھی، فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب تھا، وہ بادل نہیں تھا، وہ تو ایک ہوا تھی، اس ہوا کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا تھا، اور وہ عذاب اتنا سخت تھا، تو دمیرو، وہ ہوا ہلاک کر دیتی تھی، کل شے، ان ہر ہر چیز کو، بے امر ربہا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، رب کے حکم کے ساتھ ہوا ہر ایک کو تباہ کرتی جا رہی تھی، سمجھے، تمام مشرکوں کو تباہ کرتی گئی ہوا، کل شے، یا بھی کل شے استغراقی نہیں، نہ استغراق حقیقی کے لیے نہیں، استغراق حقیقی، استغراق حقیقی کے لیے ہو تو کل شے میں ہود علیہ السلام بھی آ گئے، ہود علیہ السلام کو ماننے والے بھی آ گئے، حالانکہ ان کو تو ہوا نے ہلاک نہیں کیا تھا، تو یہاں کل شے استغراق عرفی، استغراق ایک ہوتا ہے استغراق حقیقی اور دوسرا ہوتا ہے استغراق عرفی، عرفی عرف میں ہر ایک چیز سے مراد کیا، یعنی ہر مشرک، ہر وہ چیز جس کے ہلاک کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، ہر وہ چیز جس کے تباہ کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، اس کو ہلاک کرتی جا رہی تھی، اس لیے کل شے کے نیچے لکھا ہوگا مامور بالہلاک، کل شے مامورن بالہلاک، اور سمجھے جس چیز کے ہلاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کو ہلاک کرتی جا رہی تھی، فاصبحوا، ہو گئے وہ لا یرا، نہیں دکھائی دیتے تھے، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر سب تباہ ہو گئے، صرف گھر دکھائی دیتے تھے، باقی ساری لاشیں، کذالک، یہ بیان سنت اللہ، اللہ کی سنت کا بیان، اللہ کے قانون طریقے کا بیان، بیان سنت اللہ، کذالک نزل قوم المجرمین، اللہ کہتا ہے ہم اس طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور جس طرح ان عاد قوم عاد کو تباہ کیا، مشرکوں کو جب تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس طرح تباہ کیا کرتے ہیں، ولقد مکناہم، التفات بسوئے اہل مکہ، اب اللہ پاک مکہ والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، فرمایا ہم نے ان کو قوت اور طاقت دی تھی، فی ما ام مکناکم فی، ان نافی آئے، اتنی کہ نہیں طاقت دی مکہ والو تم کو اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہم نے نہیں دی جتنی زیادہ قوت اور طاقت ہم نے ان کو دی تھی، وجعلنا لہم، اور ہم نے ان کو دیے تھے کان، آنکھیں، دل، فما اغنا عنہم سمعہم، نہ دور کیا ان سے ان کے کانوں نے، ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دلوں میں، من شئین، کچھ بھی، یہ اسباب ان کو کوئی کام نہ آ سکے، اذ کانو سبب عذاب. سبب کیوں؟ اس لیے کہ کانو یجحدون بآیات اللہ, وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وہ ہاک بہم ما کانو بہ یستاز, ہاک سبب جہود, پہلے اس کانو سبب عذاب, پھر ہاک سبب جہود, انکار کیوں کرتے تھے, انکار کیوں کرتے تھے, سبب جہود, ہاک بہم, گھیر لیا ان کو, ما کانو, وہ عذاب جس عذاب کا یہ مذاق کیا کرتے تھے, وہ مذاق کرتے تھے, مذاق کر کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى, مکہ والو ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے ہرد گرد رہنے والوں کو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى, تمہارا ارد گرد جو بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. ما حولکم, قوم عاد, قوم سمود, اصحاب ہجر, ما حولکم, قوم عاد, قوم سمود, قوم اصحاب ہجر, ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. وصرفنا الآیات, کھول کھول کر ہم نے آیتیں بیان کی, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ شرک سے رجوع کر لیں. فلولا, دعوی سورت, فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله, ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا, کیوں نہ امداد کی انہوں نے جن کو بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کے سوا, قربانن, واسطے قریب کرنے کے, آلہتن, آلیہ, جن کو انہوں نے آلیہ بنایا تھا, کیوں بنایا تھا, قربانن, کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں, اللہ کے قریب کرتے ہیں. وہ تم کہتے ہو کہ ان کے پکارنے میں تاثیر ضرور ہے, کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہے, اگر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا تو ان کو جو ہم نے پکڑا تھا پھر جو ان کے معبود تھے ان کی امداد کر لیتے, ان کو بچا لیتے نا, لیکن وہ بچا نہ سکے. تو معلوم ہوتا غیر اللہ کے پکارنے میں ذرا تاثیر بھی کوئی نہیں, غیر اللہ کو پکارنے میں ذرا تاثیر بھی کوئی نہیں, اگر تاثیر ہوتی تو وہ امداد کر لیتے, کیوں نہ امداد کی انہوں نے. بل زلوا عنہم, بلکہ ان کے معبود ان سے گم ہو گئے. قربانن, مشرق اللہ کے برابر نہیں سمجھتا اپنے معبودوں کو, یہ آیت بھی صریح ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے معبود اللہ کے قریب کرنے والے ہیں, سفارشی ہیں, اولا شفاؤنا عند اللہ, قربانن, قریب کرتے ہیں اللہ کے, ہماری درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں, ہماری درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں, ہمیں اللہ کا قرب ان سے ملتا ہے. بل ضلوا عنہم, غائب ہو گئے ان سے, وذالک افکہم وما کانوا یفترون, یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہ جو تراشا کرتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ, دلیل نقلی از جنات, دلیل نقلی از جنات, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, اس صرفنا, جب ہم نے پھیر دیا, نفرم من الجن, جنوں کی ایک جماعت کو پھیر کر ہلے کا آپ کے پاس لے آئے ہم. سمجھے, گویا کہ یہ جن تو کہیں اور جا رہے تھے, یہ جن جا رہے تھے کہیں اور, البتہ ان کے دل میں یہ طلب تھی کہ ہمیں صراط مستقیم کہیں سے مل جائے. او تلاش کر رہے تھے کبھی کدھر کبھی کدھر. اللہ پاک کہتا ہے ہم ان کو پھیر کے لے آئے, ہم ان کو پھیر کے لے آئے. ہو کدھر جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, یہاں ٹکریں کھا رہے ہو, بریلی کی طرف کچھ نہیں ملے گا, یہاں سے آؤ, ادھر آؤ, میرے پیارے پیغمبر کے پاس آؤ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, پھیر کے لے آئے ہم آپ کے پاس, نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, جنوں کی ایک جماعت کو, جنوں کی ایک جماعت کو لے کے آئے, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, پیارے پیغمبر طائف سے مار کھا کر وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے. طائف میں گئے تھے, طائف والے مشرکوں نے ظلم و ستم کیا تھا. مشرک پیغمبر کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے, مشرک سے بڑا پیغمبر کا دشمن کوئی نہیں. مشرک بڑا بے ادب, بڑا گستاخ, پرلے درجے کا کافر ہوتا ہے. مشرکوں نے ظلم و ستم کیا. پیارے پیغمبر وہاں سے نکلے تھے, وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے, قرآن پاک او بڑے درد سے پڑھ رہے تھے. یستمعون القرآن, یہ جنوں کی جماعت, اللہ کہتا ہے ہم پھیر پھیر پھیر کر یہاں لے آئے, آؤ ذرا سنو. پہنچے وہاں, یستمعون القرآن, قرآن پہ توجہ کرنے لگے, تو سمجھے قرآن پر توجہ کرنے لگے. فلما حضرو ہو, پس جب حاضر ہو گئے, ہو موضع قرات, اس مقام پہ آ گئے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا, سمجھے. فلما حضرو ہو, فلما حضرو, جہاں پیارے پیغمبر تھے, پیارے پیغمبر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, وہاں پہ حاضر ہوئے. کالو, کہنے لگے, ان سے تو, کیا کہنے لگے, پڑھو, خاموش ہو جاؤ. جن ہے جن, قرآن کا ادب کرتے ہیں, قرآن کا کیا کہتے ہیں, ان سے تو خاموش ہو جاؤ. اب خاموش ہو کے انہوں نے قرآن سنا ہے, خاموش ہو کے قرآن سنا. فلما قضی, جب پورا کر دیا گیا, یعنی تلاوت پوری ہو گئی, نماز پوری ہو گئی, ولوا الی قومہم, پھر کر گئے وہ اپنی قوم کی طرف, منذرین, اس حال میں کہ ڈر سنانے والے بن گئے. سمجھے, پیغمبر ہوتا ہے منذر. پیغمبر کیا ہوتا ہے, یہ بھی پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والے, علماء ربانی جس طرح وہ خلیفہ جان نشین ہوتے ہیں, یہ بھی پیغمبر کے جان نشین بن کے چلے گئے, منذر بن کے چلے گئے اپنی قوم کے پاس. کالو, تبہید, اپنی قوم کے پاس گئے ہیں, جنوں کے پاس, ان کو جا کے کہنے لگے, یا قومنا, اے ہماری قوم, انا سمعنا کتابا, وہ بے شک بڑی پکی بات ہے, ہم نے ایک کتاب سنی. ہم نے کتاب کیسی, وہ سورت جن میں آتی ہے, کتابن قرآنن عجبا, قرآنن, اب یہاں بھی نیچے, اس لیے وہی سمجھو, کتابن عجبن. قوم کو کہنے لگے, ہم نے کتاب سنی, عجبن, عجبن, وہ ایسی کتاب کے جس جیسی کتاب کوئی نہیں, لا مثل لہو, عجبن لا مثل لہو, بے مثال کتاب سنی ہم نے, انزل من بعد موسیٰ, جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے, من بعد موسیٰ, امت موسیٰ سے تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا روح المانی. من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب نازل کی گئی ہے, مصدق لما بین یدی, پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, یہدی الی الحق, راہ دکھاتی ہے حق کا, وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم, اور صراط مستقیم کا. یہ تمہید ہے. وہ جی ایک کتاب سنی ہم نے, سمینا کتابا, دلیل نقلی کی طرف اشارہ, انزل من بعد موسیٰ, دلیل وحی کی طرف اشارہ, یہدی الی الحق, دلیل عقلی کی طرف اشارہ, سمجھے. وہ ہم نے کتاب سنی ایسی جس میں عقلی دلائل بھی موجود، جس میں دلیل وحی بھی موجود، جس میں نقلی دلائل بھی موجود، سمجھے؟ ایسی کتاب بے مثال کتاب، بے مثل کتاب، صراط مستقیم بتاتی ہے یا قومنا، ترغیب، پہلے تھی تمہید، اب کیا آ رہی ہے؟ ترغیب، یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب دائی اللہ، قبول کر لو اللہ کی دعوت دینے والے کو، یعنی اللہ کا ایک دعوت دینے والا آ گیا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ دعوت کیا ہے؟ ایمان کی، اس لیے کہتا وآمنوا به، ایمان لے آؤ اس پر، یغفر لکم ثمرہ اجابت اول، قبول کر لو گے تو پہلا ثمرہ نتیجہ یعنی نکلے گا کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم ثمرہ دوم، اور پناہ دے گا تم کو من عذاب علیم، عذاب علیم سے۔ یہ ترغیب دیتے ہیں، اور مان لو، ماننے میں بڑا فائدہ ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وَمَن لَا يُجِبْ، ترہیب، ڈراوا، اور جو نہ قبول کرے اللہ کے دائی کی دعوت کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ، ثمرہ عدم اجابت، نہیں یہ عاجز کر سکنے والا، معجزن اللہ کو، اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، ولیس لہ من دونی اولیاء، اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ ضلال مبین میں ہوں گے۔ اب یہ دلیل نکلی، جنات، جنات آئے ہیں، انہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کے آگے لوگوں کو وہی دعوت دینا شروع کر دی، دعوت دینا۔ اب انہوں نے قرآن پاک کا ادب کیا، ادب کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے ہدایت دے دی، سمجھے؟ یوں آدمی ادب کرے ہدایت ملتی ہے، ادب کرے ہدایت ملتی ہے، تے بے ادبانو ہدایت نہیں ملتی۔ ادب کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، تے اپنی اپنی پچھے پڑھو گے بے ادب بنو گے۔ جنہ آکھیا اسی غیر مکلف بے ادب کدے نہیں بن دے، غیر مکلف بے ادب کدے نہیں بن دے، اسی ادب کرانگے، خاموشی نال قرآن سنیا، اللہ نے ہدایت دے چڈی۔ چلو جی، اولم یرو، دلیل اقلی برائے ثبوت قیامت، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ الذی خلق السماوات، درجہ اول امکان قیامت، امکان قیامت، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے سے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، لم یعی، نہیں تھکا، ذرا بھی، ذرا بھی تھکا کوئی نہیں، جو آسمان زمین کو جس نے پیدا کیا، بے قادر، وہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے۔ آسمان زمین کو جو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ یہ درجہ اول امکان، یعنی یوں کر سکتا ہے، یوں کر سکتا، قیامت ممکن ہے، مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہے، جو آسمان زمین پیدا کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اینا آکاسی مردی مندی کو نہ، بلا کیوں نہیں، انہو علت، انہو لا کل شہن قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ او مردوں کو زندہ کرنا تو درکنار، اللہ تو ہر ہر چیز کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تخفیف اخروی، اور یہاں دوسرا درجہ آ رہا ہے، درجہ دوم وقوع، ایک امکان قیامت، ایک وقوع قیامت۔ پہلے بتایا گیا جو آسمان زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو قیامت بھی بپا کر سکتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا، امکان قیامت۔ اب آ رہا ہے وقوع قیامت، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر النار آگ پر. یہ وقوع آ رہا ہے یعنی قیامت قائم ہو گئی اس دن. الیسا, الیسا سے پہلے لفظ معذوف ہے, یقال لہم, جنہوں نے توحید کو نہ مانا, وہ سمجھے توحید کو, فد اللہ مخلصین لہ الدین, حمیموں کے دعوے کو نہ مانا, کہا جائے گا ان کو الیسا ھذا بالحق. اسی طرح قیامت کو نہ مانا, بتایا کہا جائے کیا یہ حق نہیں, اب قیامت بپا ہو چکی ہے کہ نہیں. کالو بلا وربنا, کہیں گے کیوں نہیں تھی, وربنا ہمارے رب کی قسم, یعنی رب تعالیٰ تیری قسم ہے ہن تک قیامت قائم ہو گئی ہے, یہ وقوع ہے قیامت. کالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اب چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم کفر کرتے رہے. دنیا میں تمہیں سمجھانے والے سمجھاتے تھے, مانتے نہ تھے, کفر کرتے تھے, اب عذاب چکھو. فصبر تسلی, فصبر, فصبر کما صبر اول العزم, صبر کیجئے جیسے صبر کیا عزم والے رسولوں نے, اول العزم من الرسل, سمجھو اول العزم, عزم والے, من الرسل میں من بیانیہ ہے, من بیانیہ, عزم والے یعنی رسول, عزم والے یعنی کیا مطلب, تمام رسول جو عزم, تمام رسول عزم والے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اولو العزم پانچ پیغمبر, پانچ نہیں, سارا سارے پیغمبر اولو العزم ہیں, وہ سمجھے سب پیغمبر کیا ہیں اولو العزم. یہ من تبعیضیہ نہیں کہ رسولوں میں سے بعض جو اولو العزم ہیں, نہیں, من بیانیہ ہے, تبعیضیہ نہیں بلکہ من بیانیہ, بیان ہے اولو العزم کا. اولو العزم کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے رسول. اولو العزم کون ہیں؟ یعنی رسول, سارے رسول اولو العزم. جب پہلے رسول صبر کرتے رہے, میرے پیارے پیغمبر آپ بھی صبر کریں. ولا تستعجل لهم, جلدی نہ کریں. کانہم یوم یرونا, جس دن دیکھیں گے وہ, ما یوعدون, اس چیز کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. لم یلبسو, اس سے پہلے معذوف ہے, یقولون, کہیں گے. لم یلبسو, نہیں ٹھہرے وہ, لم یلبسو دنیا میں, نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں, الا ساعتم من نہار, مگر دن کا ایک حصہ, ایک گھڑی, ایک گھڑی. اسی دم دنیا میں کہیں گے ہم تو زندہ وقت گزار رہی کوئی نہیں جی, ایک گھڑی زندہ رہی ہیں. یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی. بلاغن, یہ خبر ہے متدا معذوف, حاذا بلاغن, اللہ کہتا ہے یہ تبلیغ کرنا ہے, مسئلہ پہنچا دینا ہے. فہل یولک الا القوم الفاسقون, نہیں ہلاک کی جاتے مگر نافرمان لوگ.